وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر سمستی مستی سپی وی نمستا دشنو سندونو سمستی مستی سپی وی نمستا دشنو سندونو جوش او غرزنگ دستا لحر یو سمندر سرا دی جوش او غرزنگ دستا لحر یو سمندر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر دستا خواگا فضا مزر بندی خواگا لگی گی دستا خواگا فضا مزر بندی خواگا لگی گی هر یو شمال دی بستا مشکو اوان بر سرا دی هر یو شمال دی بستا مشکو اوان بر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر خوگی میوی دی دا جنت دا نعمتو نمونی خوگی میوی دی دا جنت دا نعمتو نمونی خون اولی زد دستا لحر یا و سمر سرا دی خون اولی زد دستا لحر یا و سمر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر امریکایان چلم سوالی و تو کای کڑنو امریکایان چلم سوالی و تو کای کڑنو دا آزادی فکر خودلتا لہر سر سر دی دا آزادی فکر خودلتا لہر سر سر دی وطن نظر یې دستا قدر وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی وطن نظر یې دستا قدر حیدار جان چاچی وکڑا لا سودا په وطن حیدار جان چاچی وکڑا لا سودا په وطن هغه بایل لیدل تا سر خپل لسر سر سر دی هغه بایل لیدل تا سر خپل لسر سر سر دی وطن نظر یې دستا قدر وطن نظر یې دستا قدر لزر گر سرا دی حیبت غرور دی لحر غر او لنختر سرا دی